ิสัยของคนเรานิสัยไม่เหมือนกันถ้าเรานั่งพยายามนั่งกรรมฐานตั้งสนุกสติอารมณ์ตั้งสติไว้ให้ยากไม่ใช่ของง่ายนะแต่ก็ไม่ยากร้อยทำแม่ยืนหน่อห้าครั้งเอาสติและจิตอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีตัวตนให้เราเห็นมันยากตรงไม่มีตัวตนไม่มีวัตถุไม่เหมือนวัตถุที่มองเห็นด้วยสายตามันไม่เห็นด้วยสายตาเลยมันเป็นอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีใครจะรู้ด่าแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราถ้าเราได้กรรมฐานชั้นสูงแล้วเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราเขาจะโกรธเราไหมเขาจะไม่พอใจเราหรือเปล่ายังไงเราก็ไม่ทราบนั้นมันเกิดได้โดยเฉพาะพระคนเราเนี่ยพอประทานโทษสร้างความดีไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยแปลกใจอย่างให้เจริญกรรมฐานไม่เอานิสัยไม่ชอบเนี่ยมันก็ออกยามะมันอย่างเงี้ยก็ตายไปอยู่สี่ชาติแล้วถึงจะมานั่งกรรมฐานไม่ได้อาตมาเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันนะไม่ชอบพระแต่พอเป็นพระเนี่ยพอเป็นพระแล้วเราก็ไปเรียนไปศึกษาที่ได้ผลมากก็คือเดินทุดงไปเวลาสองเดือนไปกลับเดินเท้าก็ไปได้ความลำบากยากเย็นลำเกรงใจมาอ๋อของดีอยู่ตรงไหนเราก็รู้ขึ้นมาเราก็ดำเนินงานมาจนทุกวันนี่คือกรรมฐานไม่งั้นเราก็อดทนไม่ได้หรอกนะอดทนไม่ได้แล้วจะได้ของดีได้ของดีได้จากความอดทนอดกลั้นอดออมปฏิปนอมยอมความคลี่คลายออกไปได้ด้วยไม่เครียดความดีเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตรงไหนมันมีความสุขยังไงคือความสงบนั่นเองความสงบจิตระงับใจยืนหนอห้าครั้งให้ได้พอได้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเบาไปหมดตัวเบาทำอะไรมันคล่องแคล่วไปหมดจะรู้เหตุการณ์ของคนอื่นได้เห็นปั๊บมันจะอัตโนมัติบอกให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเขานิสัยแบบนี้เราจะพบค่าสมาคมหรือจะเข้าหุ้นแล้วเขาได้ไหมมันจะบอกได้แล้วไม่ผิดเลยไม่เพี้ยนไม่ผิดแน่นอนออกมาชัดเจนอันนี้ก็มีประโยชน์มากแต่แล้วก็บางคนก็ไม่ได้อะไรก็มีทำยังไงแล้วขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่ขอให้ทำไปให้ดูที่เท้าอย่าไปหลับตาอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ารูปนามพันห้าเป็นอารมณ์เป็นยังไงขวาย่างหนอหยุดพับแล้วซ้ายย่างหนอถึงจะรู้ว่าจิตมันมีกี่ดวงขวาซ้ายไปอันเดียวกันไหมจิตที่มันเกิดดับพอมันดับลงไปแล้วหนอลงไปจิตดวงอื่นมันจะเกิดขึ้นคือช้าช้าอย่างหนอไอ้จิตดวงนี้มันดับไปแล้วนะไอ้จิตใหม่เนี่ยขวายถ้าดูเนี่ยจะเห็นชัดเลยอะไรเป็นรูปเลยเป็นนามขวาย่างไปเนี่ยเป็นรูปที่เราเห็นรูปธรรมนามคือจิตที่รู้มันย่างไปปัจจุบันอย่างไรเราจะรู้แล้วก็จะรู้ต่อไปถึงเกิดเสียงหนอเห็นหนอไอ้รูปตาตามันคนละอันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราไปเห็นแล้วไม่ชอบเขาคนเราตาตาแล้วมันอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ชอบหูก็เสียงมันก็มาอยู่ด้วยกันหูนี่มันเป็นสื่อรับมันเป็นรูปต่อตัวน้ำเนี่ยที่สื่อนี่มันรับเข้าไปชอบมันชอบดีไม่ดีมันเป็นตัวนามมาทำให้เรารู้ในภายในรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์โลภะมูลจุดแปดโทสะมูลจุดสองโมหะมูลจุดสองสังขาริกังสังขาริกังเดี๋ยวบอกว่านี่ชัดเจนดีสี่ไม่ดีสี่โลภะมูลจุดแปดฝ่ายกุศลสี่ฝ่ายอกุศลสี่อยากได้ของเขาเสียพวกแมวด้วยโลภอยากได้แต่โลภอย่างหนึ่งอยากได้ธรรมะกินด้วยสุจริตธรรม ได้มาด้วยความถูกต้องแต่ไม่จัดเป็นโลภะเกิดมันเสียหายของกิเลสเข้าใจไหมมันจัดเป็นโลภะอยากได้บางคนก็อยากนั่งนอนอยากนั่งนอนอะไรก็เป็นกิเลสเช่นจะหยิบเนี่ยบางคนเนี่ยหลงลืมนะแก่แล้วอายุ90ไปเอาฟืนพาไปเอาแครงเอาแครงพาไปเอาหม้อเอ๊ะอะไรเขาบอกว่ายาหลงหลงชนะแต่เขาสิยังทำชัวไปส่งข้างนาได้มันจะเป็นป้าของยมสมชื่อโยมแม่จำไม่ได้ตายไปนานแล้วเนี่ยมีประโยชน์บอกไปหยิบฟืนเอ๊ะทำไมไปเอากระเป๋งอะโยมฉันก็ว่าไปเอาฟืนนะแล้วเอามาขึ้นมาถามเที่ยวเอาแครงเอ๊ะนี่ฟืนไม่มีตาฟืนเอาลงไปพาไปเอาหม้อมาแจกเห็นไหมกำหนดเลยไอ้เนี่ยอยากหยิบหนออยากหยิบหนอหยิบฟืนหนอหยิบฟืนอย่าท่องไปท่องไปหยิบฟืนหนอหยิบฟืนหนอหยิบฟืนหนอเออฟืนไม่ใช่หม้อมันจะกระแตงเลยสติดีเลยว่าหยิบฟืนมาหุงข้าวหนอจุดไฟหนอก็ต้องจุดไฟแล้วหม้อดินใช้ฟืนอยากหยิบหนออยากหยิบหยิบอะไรเนี่ยคนนี้มันขาดสติแก่แล้วต้องแปดต้องสิก็หลงสิแต่แข็งแรงแข็งแรงมากพาฟืนก็ได้แปดสิฮะอันนี้พาฟืนไปไหมขวาเนี่ยพาฟืนเนี่ยฟืนท่อนๆเนี่ยพาให้มันเป็นซิกซิกพาได้ไหมไม่ต้องผ่าฟืนแค่จากตอกให้เป็นเส้นเลยได้ไหมเอาไม้ผ่ามาจากตอกสารเกลือได้ไหมได้นะดีมากโอ้โหทั้งเรือไม่ได้หรอกรู้นี่อยากหยุดหนอหยุดพูดช้าหนอหยิบเพื่อช้าหนอนี่หยิบเพื่อช้าหนอดูที่จะไปหยิบนาฬิกาได้ไหมบ่อยๆเพื่อช้าเพื่อช้าอยากเสือกไปหยิบนาฬิกาก็ต้องไปเข้าสีสัญญาเลยไปเข้าสีสัญญาเนี่ยบอกเพื่อช้าหนอเพื่อช้าหนอดูที่จะหยิบขนาดโดยบอกโยมจะไปเอาอะไรก็ตั้งใจสติก่อนมันน่ากรรมฐานไปหยิบฟืนหนอไปหยิบฟืนท่องเลยต้นหลานบอกว่ายายเป็นอะไรไปเหรอยายเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมต้องท่องเลยพี่หมากูไม่ท่องกูก็ลืมดีวะเลยทีนี้ไม่เคยพลาดเลยหยิบฟืนจริงๆเนี่ยคนแก่มันเป็นอย่างนี้หลงหลายใจคออยู่ตั้ง80แล้วเหลือนี่ไม่บ่นตอนนี้บ่นมันยังห้ามไหมตามมาด้วยบ่นด้วยบ่นลูกบ่นหลานนะแล้วนอนหลับตัวตีหนึ่งอะลูกมาตามมาบ่นอีกอย่างบ่นอีกอย่างบ่นลูกบ่นหลานจนลูกหลานก็รำคาญก็เหตุนี้เองหลานก็จึงจะเอาไปไว้ที่บ้านบางแคร์ซะเนาะไปอยู่รุ่นเดียวกันนะถึงจะคุยรู้เรื่องคนละรุ่นเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องนะอายาแก่แล้วอายุ80ลูกชายไปในห้างใหญ่รวยมาเป็นพันล้านไม่ยอมอยู่ลูกชายกลับมาคุยกับเราฟังบอกมาอยู่บ้านดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมไปอยู่ก็มังไม่หลับมันบังคับให้นอนพ่อเตือนมาแล้วมันบอกให้เจี๊ยบปึงพ่อนะและเจี๊ยบปึงห้อยอ่ะมันบอกนอนอูดอยู่ไม่ได้ ไม่มีเพื่อนคุยลูกหลานมันก็ไม่คุยกันหรอกต้องกลับมาอยู่บักบากเช้ากาแฟนั่งที่มิ้งหมดด้วยกันเคยไปเมืองจีนมาจากเมืองจีนด้วยกันก็คุยกันสนุกสเปคเดียวกันคุยกันสนุกเนาะเราไปคุยกับเด็กๆมันจะรู้เรื่องคนแก่ต่อไปคุยรุ่นราวคราวเดียวกันใช่ไหมคือมาจากเมืองจีนนี่กันโอ้ยมาเรือโอ้ยคุยกันโอ้ยเสียงให้โลเลหมดคนจีนเสียงโลเลมีตกบางแต่อยู่กับลูกมาได้ลูกให้กินดีๆกินเสร็จแล้วบอกอาโกงนอนนอนนอนนอนมันบังคับเราให้นอนเราก็นอนไม่หลับพอมันไปกันหมดแล้วเราก็ลุกออกมาไปทำงานไม่ใช่นอนมันจะให้เราให้ตายเลยหนีมาเลยหนีมาอยู่บักบางอยู่คนเดียวหุงข้าวกินคนเดียวเดี๋ยวเขาจะหาว่าลูกหลานไม่เลี้ยงบอกว่าสบายใจกว่ามานั่งร้านกาแฟแล้วรุ่นเดียวกันหนวดงอกมาเลยคุยก็สนุกรุ่นเดียวคุยสนุกไหมรู้เรื่องพันนึงกับคนละรุ่นมันคนละสายเกินมันคุยรู้เรื่องกันเนาะถูกไหมถูกไหมเหมือนบางคนพ่อแม่กับลูกเจอกันไม่ได้เจอก็ต้องเล่นงานกันเสียคือไม่ลงกันสเปคไม่ลงกันเนาะทะเลาะกันนี่เราก็อย่างเนี้ยเขาแค่สรุปใจความเจริญกรรมฐานดีสุดทำให้สื่อสารงานเดินดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ไม่บ่นไม่กู้จิตแก่ไปไม่บ่นแต่ใครไม่เจริญกรรมฐานระวังฮะบนตลอดลูกไม่มาหาหลานไม่มาสู่มันจะว่าวุ่นถ้าลูกมาหาหลานมาสู่ทำให้อาโกงอาม่าอายุยืนมีโมอิ่มใจเนาะเนี่ยกรรมฐานเนี่ยสำคัญข้อนี้ลมให้ใจเขาออกสร้างลมไม่ดีให้ยาวๆทำจำไม่โมโหคนที่โมโหเก่งเนี่ยอายุไม่ยืนโลกแคบคอนอายุสั้นถ้าลมดีนะจะไม่มีการที่จะต้องนะโลกไม่แคบคอนอันนี้ดีนี่เรียกกรรมฐานมันแก้ปัญหาไปในตัวได้มันชัดเจนมากแต่ความจริงเนี่ยนะมันเป็นฐานะที่จิตใจในอารมณ์มันไม่มีตัวตนนะครับจะอารมณ์ดีไม่อารมณ์ไม่ดีมันไม่มีหลักฐานมันมีระยืนยันแต่เราต้องฝึกไปอย่างนี้จะมีหลักฐานและยืนยันทำให้เราอารมณ์ดีแล้วก็ไม่อารมณ์เสียเราจะไม่พูดใส่ร้ายป้ายสีใครจะอยู่คงที่คงวาคงสอบเกิดปัญญาปัญญามันทำมาให้เราแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อยู่นี้ในปัจจุบันไม่ต้องไปแก้วันพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแก้เดือนหน้าแค่เดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำได้เลยถ้ามีตัวกำหนดตัวกำหนดนี่เป็นตัวตั้งสติให้เรารู้ว่าเราสติเสียไปแล้วสติตกไปแล้วนั้นเมื่อสติไม่ดีเนี่ยสติขาดไปมันจะคิดเลเพล่าพาดไม่มีหลักไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ทำอะไรมีระเบียบไม่มีระเบียบมีแบบมีแผนกลายเป็นคนเลเพล่าพาดไปไม่มีหลักฐานอันนี้เรื่องสำคัญมากมีอะไรปวดหนอปวดจะปวดกำหนดบางทีเกิดปีติอะไรขึ้นมาก็ต้องกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้อย่างคือลิ้นตีรู้หนอแต่เดี๋ยวมันก็รู้จริงขึ้นมาไอ้รู้จอมก็หายไปตอนนี้ไปเพื่อไม่เสียเวลาเดินตรงกลมกัน1 ชั่วโมงจะเอา3 ชั่วโมงก็แม้เปลงใจนะชั่วโมงเดียวก่อนแล้วก็นั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมง กรรมฐานที่เราปฏิบัติมาหลายชั่วโมงแนวนั้นถ้าเราทำมีความตั้งใจทำมีศรัทธาและความถูกต้องออกมาด้วยความเคารพสติตั้งสติสัมปชัญญะจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ทำอะไรก็จิตสงบจะออกมาด้วยความถูกต้องเราต้องการที่จะผ่านความทุกข์ให้ถึงความสุขให้ถึงได้แต่ในโลกมนุษย์นี้น่ะมันมีอะไรที่มีความสุขจะมากล่าวให้ญาติโยมฟังแล้วว่ามันมีแต่ความทุกข์ไปทั้งหมดทุกกายยังไม่พอทุกใจทุกในโลกภัยไข้เจ็บสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมจากการกระทำของเรานั่นเองทุกคนน่ะเขาจะเริ่มพรว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะคนเราเกิดมามีหูมีตามีปากมีฟันเหมือนกันแผลแยกหญิงชายเวรกรรมการสนองเรามาไม่เหมือนกันการเจริญกรรมฐานทุกอิริยาบถนี้เนี่ยถ้าว่าท่านทั้งหลายทำให้เสมอต้นเสมอปลายมันจะโผล่ออกมาเรื่อยๆโผล่ออกมาสอนเราเรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะแปลว่าต้องศึกษาจะแหวงหาความรู้ขึ้นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะแต่ก็ต้องไปลงกรรมฐานสิ่งที่เราต้องศึกษาสิ่งที่เราจะต้องหาความรู้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่แสวงหาความรู้แล้วไหนเลยเราจะรู้และจะเข้าใจตัวเราเองก็หาไม่ได้ก็เรียกว่าสมถะปวดหนอปวดหนอนี่เป็นอะไรเป็นสมถะจะเรียกวิปัสสนาได้ไหมยังไม่เข้าขั้นจะต้องเรียกวิปัสสนาปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดน้ำตาไหลปวดพวกเขาจะแตกปวดไปเมื่อยไปทั่วสารพางกายเราก็กำหนดตัวกำหนดนี้เป็นตัวศึกษาตั้งสติต้องการจะศึกษาแสวงหาความรู้เรื่องในตัวเองไม่ใช่คนอื่นเข้ามาปวดแต่การปวดเมื่อยทั่วสารกายและร่างกายของเรานั้นทุกคนต้องปวดแต่ปวดนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะปวดหลังปวดไหล่ปวดด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นประจำหรือปวดเมื่อยด้วยความทุกข์กับทรมานที่จะเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เราแสวงหาความรู้อันนี้สำคัญมากแต่บางท่านเข้าใจผิดคิดว่าถ้าจะไม่หยุดผลปวดเมื่อยทนไม่ไหวต้องเลิกไปท่านทั้งหลายเอ๋ยต้องผ่านหน้าด่านประตูหน้าต่างผ่านด่านมารทั้งหมดมารมาประจนเราทั้งหมดเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราต้องชนะให้ได้เขาเรียกว่าชนะมารชนะทั้งขาร่างกายโดยไม่เกิดฝืนธรรมชาติชนะโดยการตั้งสติอารมณ์เอามาศึกษาแสวงหาความรู้จนปวดหนอปวดหนอเป็นการศึกษาเรียกว่าสมถะแต่ต้องลงกรรมฐานด้วยทำไมเรามีกรรมฐานศึกษาให้เข้าสู่พระไตรลักษณ์รู้ว่านิจังทุกขังอนัตตามันปวดทั่วสรีระกายปวดทั่วเข่าปวดเมื่อยอย่างนี้พอศึกษาเข้าใจแล้วรู้แล้วแจ้งแล้วอยู่พระไตรลักษณ์คืออนิจังเอ๋ยทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หนอคือรูปนามกันห้าเป็นอารมณ์เราต้องแยกแยกไป อันนี้แยกแยกไปก็คือเป็นพระไตรลักษณ์เราเกิดมาในสากลโลกนี้ท่านทั้งหลายเอ๋ยหาความแน่นอนไม่ได้เลยความแน่นอนในชีวิตนี้มีที่ไหนมันไม่หาไม่มีแน่นอนอะไรทั้งประกันทั้งหลายไปจับความผิดว่าชีวิตที่แน่นอนอาจจะผิดหวังถ้าจะเสียใจตลอดชีวิตอาลือจะมาลื้อฟื้นเรื่องคนอื่นมาคิดอาตมาพูดซ้ำอยู่ตรงนี้ให้ท่านเข้าใจให้ได้อนาคตมันเป็นของแน่นอนนี่แหละอนิจจังเอ้ยไม่เที่ยงเกิดตรงนี้จะไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็ไปตายตรงโน้นอยู่เลือกเกิดเลือกตายไม่ได้แต่ความดีไม่อยู่ชั้นนี้นะท่านทั้งหลายจะไม่คิดสร้างความดีมันจะเหลือแต่อย่าลืมว่าความดีนั้นอย่าเข้าใจผิดคิดว่าคือสบายความดีนั่นเป็นศัตรูชีวิตของท่านเองศัตรูในตัวเองไอ้ศัตรูนอกตัวเนี่ยท่านไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกลัวศัตรูนอกตัวพระพุทธเจ้าสอนศัตรูในตัวคือความดีเป็นศัตรูชีวิตของเรานั่นเองไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นเลยชีวิตของเราแต่ความดีที่เราจะได้จากกรรมฐานมันเป็นอุปสรรคเหลือเกินกว่าจะได้นะโยมนะโปรดตีความตรงนี้ให้มันเข้าใจกว่าจะได้ผ่านพญาแต่ละประตูแต่ละด่านเนี่ยลำบากมากเหมือนมายาลาเรื่องรามเกียรติ์ถ้ากดทับลักเอาไปลามไปเลยลักเอาให้ลามไปอยู่ในเมืองบาดาลคือเพจบอยฮานุมานไปตามต้องผ่านหน้าด่านต้องลบแต่ละด่านแต่ละด่านไม่ใช่ไปง่ายแต่เอาพลามคืนมันไอ้มายาลาบมาสะกดครับเนี่ยอย่างเงี้ยบนสลานี่สะกดหลับหมดเลยหลับเลยเดี๋ยวจะลักนาฬิกาไปคนละหลังหน้าด่านหนุมานไปต้องเจอหน้าด่านต้องลบแต่ละด่านชนะแต่ละด่านเหมือนพระเจ้าตากสินจะต้องตรงโอ้หงศรีอโยธยาเลยสถานจากเมืองจันทบุรีเมืองแข็งเมืองหมดพอคนไทยเผาหงศรีใหญ่ธรรมะก็เผาเลยคนไทยแต่ความสามัคคีกันเหมือนครอบครัวแตกแยกออกไปบ้านแตกให้แหลกขาดผัวไปทางเมียไปทางไม่ใช่ผัวเมียเลิกกันฉะนั้นเมื่อบ้านแตกให้แหลกขาดลูกก็ไปทางลำบากหรือดีแค่ไหนเราไม่ผ่านประตูที่ยากเลยเนี่ยพระเจ้าตากสินแหกออกไปเลยถ้าไม่แหกธรรมะก็จะได้งานสมาครบนี่แหละตัวมารร้ายอยู่ในตัวของเราเมืองอโยธยาไม่ให้ลบอย่าไปลบไปเขาเลยอย่าไปตีเขาเลยนี่แหละตัวมารนะทำให้กรุงศรีอโยธยาถูกไฟไหม้ด้วยพวกเดียวเองเผาใช่นี่ยกตัวอย่างเพียบเดี๋ยวจะหาว่ามาเล่าพงศาวดารแล้วก็มีคนไข้น้อยมากอยากคิดว่าพระเจ้าตากสินเป็นลูกกินไห้หองแต่เป็นลูกมนุษย์อย่างแช่แต่พระมหากษัตริย์เป็นพระราชบิดาทุกคนรู้มาจริงเนี่ยมานะมาละเลยก็สวดถวายพระพรชัยมงคลทุกคนของพระเลศวรพอสวดเสร็จแล้วบอกให้ทหารใกล้พลมีจำนวนไม่กี่คนกินข้าวอิ่มทุบมาฆ่าให้หมดขอโทษทุบมาฆ่าให้หมดมื้อหน้าให้ไปกินในเมืองจันทบุรีถ้าเราเข้าเมืองจันทบุรีไม่ได้ยอมตายเมืองเล็กๆเพราะ คาหุงมหากาศนี่แหละคือถวายพระพรเป็นมงคลแม่วนิดาอ่านให้ไหมโลกหายหมดเลยทุกอย่างเห็นไหมสวดนี่สิชัยมงคลคาถาเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลถ้าเลยสมคนชาติอันนี้มาเปรียบเทียบเป็นธรรมทานก็พระเจ้าสมเด็จพระมลาวิปากแก้วท่านนักกรรมฐานอย่างนี้อย่าที่เราทำท่านผูกมาร้ายเรียกว่าพระเจ้าคณะมารที่เราสวดพระเจ้าคณะมารเลยเข้าตีจันทบุรีเป็นครั้งแรกแล้วให้ทหารสวดชัยมงคลคาถาแล้วเขาตีจันทบุรีทุบมะขามหมดให้ไปทิ้งในเมืองเลยปีนรั้วปีนอะไรเข้าไปหมดแล้วเจ้าตาสินเอาดาบคาบเอาปากคาบดาบเข้าไปนี่แหละชัยมงคลคาถาพอชัยยันโตโพธิญาแล้วโดดข้ามรั้วไปเห็นแล้วทำไมเอาไปทิ้งนะจ๊ะแม่วนิดาสวดนี่ขายดีขายดีแล้วน้ำท่วมจังหวัดแพร่คนตายแต่บ้านเขาไม่ท่วมเลยเพราะอะไรเหรอเฮ้ยก็อะไรชัยยันโตเนี่ยน้ำไม่เข้าบ้านชัยยันโตทำให้ลูกดียังไม่เอาไว้อีกหรือนี่เนี่ยมาตั้งกรรมฐานต้องการชนะมารพาแพ้มารเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไม่ช่วยมึงเนี่ยกูจะต้องไปนะปวดเนาะปวดเนาะไม่ไหวแล้วกูต้องไปห้องน้ำไปห้องน้ำเนี่ยต้องนั่งพักสบายเลยต้องสู้เนี่ยต้องสู้ชัยมงคลคาถาโปรดเมตตาตัวเองรักตัวเองไปสวดหน่อยไหมคุณหนูมาเย็นเนี่ยมาต่างยกมือขึ้นเนี่ยจำชื่อไม่ได้ไม่ได้จำชื่อชื่ออะไรฮะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มาซะแล้วไม่มาจะโกนหัวซะแล้วจะโกนผมเราก็ไม่มีไม่โกนกันไม่โตเข้าตีจันทบุรีแล้วก็มีมนต์พระ108องค์สวดถวายพระพร108ทำพระยอดธงขึ้นอาจารย์คนละองค์ย้อนกลับตีเมืองทุกเมืองเล็กๆเมืองน้อยเป็นข้าศึกหมดพวกเดียวกันแท้ๆมาฆ่ากันถ้าเจ้าตาจำเป็นเยอะเกินก็ต้องกู้คงซื้อยาให้ได้เพราะคนไทยแตกสมาธิแตกเหมือนเรามานั่งกรรมฐานก็แตกปานสมาธิจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแตกความสมาธิเวทนาก็เข้าตีเมืองเลยเวทนาเห่าโหมไปเลยเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอมแพ้เลยนะต้องสู้ให้ตายให้มันตายปวดเป็นปวดกันเลยชนะเลยนั่งสมาธิตั้งสมาธิพอชนะมาเนี่ยสะดุ้งมาจับกระเพราด้วยพระหัตถ์มาอยู่ในกระเพราเรียกมารวิชัยเนี่ยพระปางเนี่ยเรียกว่าพระปางมารวิชัยชนะมารแล้วที่เรามานั่งกรรมฐานต้องการจะชนะมารอิสระเสรีต้องการจะชนะใจตัวเองอาจารย์ยุพินจำเอาไปหน่อยนะมารอยู่ในตัวเราไม่เคยไปมารอยู่ที่คนอื่นไปว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีข้อเท็จจริงเนี่ยตัวเราเนี่ยเลวที่สุดนะมันไม่ดีจึงว่าคนอื่นเขาถ้าหากว่าเราดีจริงนะขอประทานโทษทีไรละจะไม่ว่าใครเลยและจะไม่เบ่งใครด้วยเพราะทุกคนเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดี ธรรมเป็นชีวิตที่